Roma bab 15. Ana dene kita kang kuat melu nyangga karingkiane wong kang ora kuat lan aja ngupaya kasenengan kita dhewe. Saben wong ing antara kita kudu ngudi kasenengane sapadha-padha, murih becike supaya padha kabangun. Awit Kristus uga ora ngupaya karemenane piyambak, nanging kaya kang katulisan surasane. Tembung-tembung panacatipun tiang ingkang sami nyacat paduka dumawah dateng kawulo. Ujer samu barang kang biyen wus katulis, iku katulis minangka piwulang kanggo kita, supaya kita gundelan kanthi kenceng ing pangarep-arep, kalawan sabar mantep, sarto panglipur kang soko ing kitab suci. Muga-muga Allah kang dadi etu ing sabar mantep sarto panglipur, karso maringi pirukun marang kowe, kaya kang dikersaake dening Kristus Yesus. Satemah, kalawan saiyek sarto tunggal tembung, kowe podo ngluhurake Allah, lan ramane Gusti kita, Yesus Kristus. Mulane kowe podo tompo tinampanono, podo kaya Kristus anggone uga wus nampani kita, kagem kaluhurane Allah. Kang tak karepake yaiku marga kayektene Allah, Kristus wus dadi peladose para wong tetaan kanggo ngukuhake prasetyane kang wus kaparingake marang para leluhur kita, sarta supaya para bangsa padha bisa ngluhurake Allah awit saka sih palimirmane kaya kang katulis surasane. Mila kawula badhe ngluhuraken paduka wonten ing satengahing para bangsa saha memuji asma paduka kanthi pangitung mazmur. Lan sateruse mangkene. He para bangsa, padha bunga-bungao bareng karo umate. Lan maneh. He para bangsa, padha saoso puji marang pangeran, sarto sakei suku bangsa, padha memujio marang panjenengane. Sarto sabanjure pangandikane Yesaya. Bakal ono sogol tukul soko tunggae Isai, kang bakal jumeneng reh para bangsa, sarto iyo panjenengane iku kang bakal dadi pangarep-arepe para bangsa. Muga-muga Allah etu ing pangarep-arep menuhi kowe kabeh kanthi sagaing kabungan, sarto tentrem rahayu ing sajroning pracayamu, supaya marga saka sawabe Roh Suci kowe nduweni lubering pangarep-arep. Para sadulur, aku dhewe pancen yakin mungguing kowe, yen kowe wus padha sugih kabecikan, mumpuni ing sakaing kawruh, sarto kacunggah padha eling ingelingake. Ewotine marga saka sih rahmat peparinge Allah marang aku, ana ing layang iki, ing kono kene, aku rada wani aweh pepeling marang kowe kabeh, yaiku menawa aku kepareng dadi peladose Kristus Yesus, minangka imam kanggo bangsa-bangsa liya ing bab martakake Injile Allah, supaya bangsa-bangsa mau bisa katampi dening Allah minangka pisungsung kang dadi keparengi kang kasucikake dening Roh Suci. Dadi aku bisa nglairake panggunggung ana ing patunggilane Kristus tumrap peladosanku ana ing ngarsaning Allah. Awit aku ora bakal kumawani nyeritakake bab liyane, kajaba samubarang kang wis katindakake dening Kristus lantaran aku, yaiku nuntun bangsa-bangsa liya marang pambangun turut srana pangucap sarta panggawe, kanthi kuasa awujud tondo pangeram-meram sarta kanthi pangwaosing Roe Allah. Iyo mangkono iku sajroning miter-miter wiwit saka Yerusalem nganti tekan Ilirikum, aku wis martakake Injile Kristus sakatoke. Lan sajrone martakake mau, aku nganggep dadi utamaning lakuku, menawa anggonku martakake ora ono ing panggonan-panggonan kang asmani Kristus wus dimangerteni ing wong, supaya anggonku mbangun iku aja nganti ono ing dasar kang wis kapasang dening wong liya, nanging padha karo kang katulis surasane, wong kang padha durung kawartanan bab panjenengane bakal padha ndeleng panjenengane, sarta kang padha durung tau krungu pawartane bakal padha mangerti. Yo Marco, saka iku aku tansah kepalang anggonku arep nemoni kowe kabeh, nanging saiki sarehne aku wus ora duwe papan nyambut gawe maneh ana ing wilayah kene, sarta sarehne aku wis sawetara taun kepingin nemoni kowe kabeh. Mulane ing lakuku menyang Spanyol bisa mampir menyang padununganmu lan ketemu karo kowe, temah kowe banjur padha bisa ngeterake aku mrono, sawise aku bisa ngrasakake seneng sawetara margo bisa ketemu karo kowe kabeh. Ananging wektu saiki aku lagi ana ing sajroning lakuku menyang Yerusalem ngeterake sumbangan kanggo para suci, sabab para sadulur ing Makedonia lan ing Akaya wis padha gawe putusan nyumbang opo-opo marang wong-wong miskin panunggalane para suci ing Yerusalem. Prakara iku wis diputusake kanthi ikhlas lan pancen wis dadi kewajibane, sabab menawa bangsa-bangsa liya wis padha tampa panduman bondo karohanene wong Yahudi, bangsa-bangsa mau iya wajib ngladeni uga marang wong Yahudi kalawan bondo kadonyane. Kang mangkono, menawa aku wis nindakake ayan iku sarta wis masrahake woing pambudidayane bangsa-bangsa liya mau, aku tumuli mangkat menyang Spanyol liwat ing kutamu. Lan aku mangerti menawa anggonku tilik kowe, aku bakal nindakake kanthi kebak berkai Kristus. Ananging margo Kristus Gusti kita lan margo katresnan kang sumbere saka Roh, kowe padha dak pituturi para sadulur supaya mbudidaya bebarengan karo aku ana ing pandonga marang Allah kanggo aku, supaya aku kauwalake saka wong-wong ing Yudea kang padha ora mbangun miturut, lan supaya pelatosanku kanggo Yerusalem iku katanggapono kanthi becik dening para suci ing kono, supaya aku bisa kanthi kebak kabungan nemoni kowe awit saka karsane Allah, lan anggonku bebarengan karo kowe bisa nyegerake ati. Allah etu ing tentrem rahayu nunggilo karo kowe kabeh. Amin.